हरि ने देखा जरासंध, नहीं मानता हार। भीमसेन के लिए तब किया सैन्य अनुदार। पाते संकेत वृकोदर ने, कर निज बल का आखिर दिया। निप जरासंध की जुड़ी हुई जंघाओं को चट चीर दिया। मरते ही मगध नरेश्वर के नगरी में हाहाकार हुआ। प्रमुदित हो देव समाज उठा, आह्लादित कारागार हुआ। हर ने फिर बंदी भूपों को जा बंदी गृह से मुक्त किया। नृप जरासंध के लड़के को गद्दी पर तुरंत नियुक्त किया। स्वार्थ रहित हरि नीति को सबने किया पसंद। भीमसेन का भी सुयश वर्णन किया आमंद। भीमार्जुन जय प्राप्त कर लौटे हरि के संग। धर्मराज का होठा हर्षित मन मातंग। जब से वध हुआ जरासंध का, निप दल बंधन से छूट गया। तब से शिशुपाल दुरात्मा का सहसा सब साहस टूट गया। दिन प्रतिदिन पांडव लोगों का फैलने लगा यश देशों में। स्वाधीन हो गई दिशा सकल, छाया आतंक नरेशों में। सम्राट बन गए धर्मराज, सधर्म ध्वजा फहराती थी। सुख की लहरों से जनता की जीवन सरिता लहराती थी। किया सभी ने धर्म हित, कर देना स्वीकार। धर्मराज का भर दिया सब प्रकार भंडार। रत्नों से कोष ठसा ठस थे, पशुओं से युत शालाएं थी। सेवा करने को द्वारों पर शोभित सेवक मालाएं थी। रिद्धियां सिद्धियां समृद्धियां नृप के संग संग थी डोल रही। मंडलियां भाट मगधों की आनंदित हो जय बोल रही। नृप ने विघ्नों से सकल हो सब विधि निर्द्वंद। शुभ मुहूर्त में यज्ञ की देखशाली सानंद। द्रुतगामी दूतों के द्वारा सर्वत्र निमंत्रण पत्र गए। पाधर्म राज का यज्ञ पत्र सब भूपति हो एकत्र गए। कौरव यादव गण सिंधु राज शिशुपाल समेत नरेशों का। पांडव दल ने सत्कार किया था खुश समाज सब देशों का। नृपति मंडली में नृपति शोभित थे इस भांति। स्वर्ग सभा में स्वर्गपति बैठे हो जिस भांति। वेदाध्यायी ब्राह्मण ऋषि मुनि मंत्र ध्वनि मधुर कर रहे थे। जड़ चेतन में आनंद सुधा आनंद समेत भर रहे थे। श्री धर्म राज की धर्म धूम सर्वत्र खूब थी मची हुई। लज्जित हो रहा शत क्रतु था वह क्रतु रचना थी रची हुई। धर्म राज का सभी से था सच्चा संबंध। कार्य प्रबंधक गणों ने बांटा कार्य प्रबंध। दुःशासन बोला खाने की संवितरण वस्तु करूंगा मैं। कह उठे द्रोण सुन विप्रों की अभिमानी अस्तु करूंगा मैं। श्री कृपाचार्य बोले तो फिर दक्षिणा प्रदान करूंगा मैं। संजय बोले राजाओं का स्वागत सम्मान करूंगा मैं। कह उठे नकुल अच्छा तो फिर धृतराष्ट्र आदि असमर्थों को मैं स्वयं सौख्य पहुँचाऊंगा। होगा न तनिक दुख वृद्धों को। नित्य विदुर बोले धन का सब व्यय मेरे द्वारा होगा। दुर्योधन बोले भेंटों का संचय मेरे द्वारा होगा। आचार्य द्रोण बोले फुटकल कुल देख रेख कर लूंगा मैं। सब इधर उधर का समाचार कह उठा शकुन ला दूंगा मैं। इस प्रकार जब हो चुका सारा कार्य विभाग तब उठकर श्री कृष्ण ने कहा सहित अनुराग। बट गया यज्ञ का कार्य सकल कुछ कार्य और है रहा नहीं। लोगों ने मुझसे कुछ भी तो सेवा करने को कहा नहीं। रहने दो भाई यही सही अच्छा विश्राम मुझे दे दो। पग अतिथि जनों के धोने का छोटा सा काम मुझे दे दो। सुनकर यदुपति के वचन मुदित हुए सब लोग। सकल प्रबंधक गणों ने दिया यज्ञ में योग। होताओं ने आहुतियों से कर डाला तृप्त हुताशन को। अनिवार्य यज्ञ का अलग अलग पहुँचाया भाग देव जन को। पूर्णाहुति समय ब्राह्मणों को निपने दिल खोल दक्षिणा दी। कर सकता भला कौन तुलना अत्यंत अतोल दक्षिणा दी। कोई था ऐसा व्यक्ति नहीं जो मन में नहीं प्रसन्न हुआ। कण कण कह उठा नृपति यज्ञ संपूर्ण हुआ संपन्न हुआ। किया धौम ने भूप को शुभ आशीष प्रदान। बंदीगण मिल गा उठे सुभग बधाई गान। सकल सिद्धियां खड़ी थी रिद्धि सहित कर बद्ध। सेवा में सम्राट की थी सब विधे सन्नद्ध। सच तो यही है यज्ञ सदृश है पुण्य द्वितीय नहीं जग में। सर्वदा यज्ञ के कर्ता का जीवित है स्वर्ग यही जग में। पहले भारत की जनता में सत्कार्य यज्ञ कहलाता था। भूपों के लिए विशेषतया अनिवार्य यज्ञ कहलाता था। अब तो कोई सपने में भी यज्ञों का लेता नाम नहीं। इस कारण से ही आज प्रकृति क्रम से करती है काम नहीं।